الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما قرآن کریم کی اور ډیر مختلف اور ډیر قسمه قسم بے شمار او بے حد نصیحتنا مزامین او ہدایت چې الله رب العزت بیانې هغه کې زیات پدې خبره باندې الله زور ورکړي چه خلقو ما استاسونا دنیا کی معمولی غنت عمل غوخته ده معمولی غنت محنت و مشقت او تاسو مادم بوج دیر نده چوله در زیر پارا چه سبا ده عوضر پیش نکه چلا مونږ زکستا خبر نشو منلې امونږه ستا عبادت نشو کولې چې مونږ ډېر کمزور یو امونږ سره د دنیا اسباب نه وو دیو جن مونږه ډېر رست پاتې شو یو ملاوی اٹول عذرنا ماستاسو ختم کړو او داسې دین می راولېږي چې هغه کې آسانتیا ده هغه کې پاره مسله کې رخصت ته او اجازت ته چې کې انسان ته تاسو کې سم تکلیفي او نش کول نو بس ما ته اجازت کړې ما معاف کړې دا وسی پیغمبر ته چې څومره دا بیانات ګوري او دا خپل امت ته د دعوت او د پیغام طریقې ګوري نو مزغوي چې خلکو تاسو باندې ما سبوجا چولې چې تاسو باندې شي کولې ځکه ما سره نمرګري کیږي لکل او توی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون تار دین اسو غفتی دی تا پیسا بوج اچولے دی تا دیسا مال دولت غفتی دی چې دې داغه ادا نشي کوله کمزوري دي و دې وینې ته باندې ایمان نه راوړي تا خو ته هم څنګه دې وختي کنه وما تسالهم عليه من اجر تا خو سوال نه کړي د دې خلقو ناس د اجر او د مزدورې او د عوض د کار او خدمتو ما عليك من حسابهم من شيء وما عليك من حسابهم من شيء نستاد دی پن سبوچت دی ان دی پتا باندې و سبوجی دا مسله خو دوه طرف لري آسان ده چې الله دنیا کې نازل کړی دا ناخیر سوجه ده چې بس دی تاویني استانه تختی ډیر غټ نفرت کې استانه لکه خلق چې دی او داسې انسان نه چې ډیر زهریلی ډیر ظالمی ډیر بد اخلاقی او ډیر سپور خلی خدای خلل چې خلق داغنه ځان ساتي او ډډه تنه کوي یریږي کنه حدیث کې امدار اولیو چې د آخري زمانه دا یو علامه ده په ډیرو علامو کې او علامو کې چې الله رب العزت ویلو سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم فقد جاء اشراطها قیامت نظر آغلی خو علامی خو راغلی دی کنخا راغلی رو علامو کی دا حدیث دا نبی علیہ السلام دیر مشہور چاخیری زمانہ دغی توئی چا خلق و دیو سلی عزت ولی کی او قدر بے ولی کی او دا هر خبر ست با تکی چراشا چه اس کا ڈوڑے اخرا وید شر نبی یریگی خوخ بے نئی ظلکی بے تنہ دیر نفرت کئی لیکن اخکارا با داور دیر قدر و عزت و چا پیرا او جی جان او جی قربان با سرکی داولی مخافت شرری دا شر نبی یریگی نو خبر اخکار شوی ده کن دنیا کی خواه نن جی سمرا خلقو گوری نتبا حیران شی چی دا بنده خو دیر بیدی نده دیر بیلماز ده دیر بیباک ده نا اللہ پی جنی نا پیغمبر پی جنی او نا کلیمہ پی جنی او دا اسلام نا خو بیخی دا سده چی دا خلقی قدر کوي او عزت یې کوي زه دا وجه د پیغمبر پاک هغه وخت کې ویلو چې دا دې جزان یری کنه د ځان غم له وسره چرته مون ته منسوبه جوړان کی زکه دې خوار قسم منسوبه جوړول شي دا باندې ورته جوړ کیند دې کوربه مې وباسي چې دا واستانه دې دا او سرکاری زیده که پیٹی زیده داستا ده از این جدا چلا تا جوڑ کی دا سنور دیر یا رشتہ ده که نخوا نمونگ چه منگورو نا آغا وقت ده آغا علامه کارا ده دنیا کی دیمویلی دی نو دی امت پا حق که اللہ رب العزت چکم آیاتو ناو کم احکام قرآن کی ذکر کری دی او اگه تا گوری نو دیر دی یاری کار دی چه دا اگه پرانا کی سوچ او فکر کئے دا اللہ دا قهر نا بچ کے دل دیر گران دی دا اللہ دا غزب نا امن دا دیر گران دی دکا اکثر دا مضمون بیانی قرآن او دیل زور ورکی چو اللہ بصیر بما تعملون ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ ویستاسو دا عملون نخبر یما تاسو چسکوی نزی اوینما دا خود زورنی خبر رکا نخا او چې انسان بل انسان ته خبرداري ورکي نو دا وته وی کنه چې زه ستاسو کردار نه خبرې مخو او ما تاسو ته ارسو معلوم دي دې مطلب دا نه چې غنی هغه خبرې کنه په دې مطلب چې ځان سم کا سم چلیګا کني عاقبت به خرابي انجام به خرابي او خیر بدی نئی دا مطلبی کنا دا زورنی یا تو ندی چلی عرب العزت ہوئی چن اللذین یلحدون فی آیاتنا اللہ یا خلقا چیغی زمان پدی کتاب کے دا سے تحریفات کئی دا سے غلط عمل کئی غلط رویہ چلی نوی چلا یخپاونا علینا اللہ ایزی وینم ازمان پٹ ندی چکہ خلق دا خیالی کنا چرا اللہ و دین نی خبرو دیبا نوینی چدا دی سکینو اللہ وینم ہے لا یخپاونا علینا وینم ہے نبیاسو مطلب شو جواب سشو چلا رب العزتم وی چه ما تا معلوم دی چه دیر گمراہ دی دیر ناکار عمل والا دی لیکن سو تاوی نا نیو جواب دا کئی افمن یلقا فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامة عاقبت و تخیخا چه تاسو دا فیصلو که چه اغا بندان چه اغا ورطو غردولشو یلقا فی النار نا غرشو اغا کامیاب شو اغا بختور شو دنبارکه لایق شو امن یعطی آمن ایوم القیامه او کنا اغا بندان چه قیامت کی پا امن سرم پا خیر خیریت سرم او ډیر په خوشاله سره راغ الله ته او ملاو شو سره مطلب دا دی چې لاوی نور کوم ول سزا دنیا کې نور کوم ما د دې لپاره روز مقرر کړل چې قیامت ته اول تبذغه سزا یې چې یلقا فی النار یلقا راغلی سورې ملک کې کنا او سورة فرقان کی کلما القی فیا فوج سألهم خزنتها هر وقت کی چو غرزول شی جہنم کی یو ڈلا یو لخ کر نارا جہنم ملائک بطن تپوس کی تکا دیر ناکار حال لکنا چو ملائک دی حالوین ناغیب ہوئی چی اخوے چې دې باندې دنیا کې سکړې دي الله خبر دې خود چې سکړې دي نو معلومیږي دا چې دا ډېر د ظلم او د زیاتی ژوند تیر کړی کنه ناری وته نه تاسو کوي الامیاتکم نذیر چې تاسو د څوک نور غلې څوک استاد څوک عالم سوک مبلغ سوک داسی او خیار بنده دلیه دا دین خبردار بنده چه تاست یمنی کلی وی داولی چستا زدا انجام ده قالو بلا قد جاءنا نذیر او بوی دی چه راغلیو مونتا نذیر راغلیو مونتا هر خبر واضح کلیو مونتا هر خبر کلیو خو زمون دا طرف نکار خراب ولی فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء مون و توی چې دروغ جنی د ځان خبرې کوي په الله دروغ مې جوړه خدای چری داسې نو ویل کړه ته چې لګیای چې مخلوق سن شي کولې د مخلوق په لاس کې خیر او شر نشتا ملائک سنشی کولے انبیاء سنشی کولے اولیاء سنشی کولے داوی کم پکمکان دا سارے مونگو تاوی چی داو تا خالص دروغ وائی دا با قیامت کی در اشتیاو خبری کا نخوا چی ملائک باتی نتا پوس کئی عدیب جواب ورکی دا سخا دغسی فرقان کی اموئی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا کَلَا چُغُرْ ذُولِشِ دَا كَافِرًا جَهَنَّمْ کے ڈیر پتنگ زیکیم آزائیون ایدا سیج ڈیر تنگ چب اندہ پاکی اولاری امنی شرات لے خو پا زور وے پاکی ور مَكَانًا ضَيِّقًا دَعَوْنَا لِكَ سُبُورًا نور و سناوری جهنم نبتا آواز رازی چه حلاک شوم تبا شوم رک شوم بس نور سبانی دیتا سبور ہوئی دعو هنا لکا سبورا چه بوئی دا حلاکت چه بوئی دا تبای چه حلاک شو دا بدا خیالی چه دوری چه غواما دا اللہ رحم برا من دراشی نکار بوشی ذکر دید آخرت حال پا دنیا باندی قیاس کئی چه دلتا کم خلق گرفتار شی ناغی مینتو نکئی اپا خپو کی ارغلی سر و تسر تور کلی اگا آسا کئی چه اللہ دی راتا نخی کنا نا کڑیر ظالیم خوبا سا رحم پیراشی او خلاص کی مدی بال ته دیو جن چری وی چر الله بون زمون پدې چغو باندې زمون پدې جلا فریاد باندې رحم کی نم بخلاص کی اجازت برا تو کی چی بری بس الله رب عزت ور پسی وی چی نا لا تذو اليوم صبورا واحدا وَدْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا يَا جَهَنَّمَ يَعْنُو تاسو دمر لگی چغی والی ډیر چغی وای کنا ولی ستلی شوې چې आवाज هم کې ناستو ډیر چغی وای نن تاسو زه چغور وځم فلن نزيدكم الا عذابا نباكي وي چتا سو سپتمه اي جهنم يانو چلا بنن مونلا د خپل مهربانه نا او د خپل فضل او احسان نا او د خپل خزانو نا سنور سرا کوي مونلا پلی تازو جنتیانی ایسو دا خوب آغیل ورکو ما بے حدا و بے حسابا نستاز سو مطلب دے چکن استازو پدی چو باندی بازو او یاریگ من تاستو معفیو کم ننو دعو صبورا کسیرا او ہے چگی او ہے چی سمر والی شیخا تاوز پاربل سنشت دی فلن نزیدکم الا عذابا تاستان اور سنزیاتو عذاب ته زیاتو مها دا هما جنتیانو سره وعده کړی و چې لهم ما یشاؤون فیها ولذینا مزید چې دې جنتیان له په جنت کې هغه سړي چې واړي او زمونږ طرف نه سزیاتی نعمت و نزیزیاتی ولذینا مزید ناغی زیادتی و نعمتونو که دیر خبری دی طولو که اعلا خبر دارا چلا بو سر اخپل ملاقات کئی جنت کے او سلام بپی کئی بلکہ دا سکے چی دہر کراغلیو وسقاهم ربهم شرابا طهورا چل عرب العزت با فضی باندی پخ پلس باندی دی جنت شراب سکیم چوالا دا دلتا حرام ندی خواب واخل دا خواقی سر دا سکی او دا ام پکی کتاب نلی کیم چی جنتیان بوئی دیر ازران وریز براشی ارس پکش دے کا نخا وزیبوی اری کی چیرہ باران کی دل تبو مند پا شکال میں آشینو کا نا چدا سے درنواری ازرالا چی دل تبو سے چل کو دو بو سے انتظام دے دو گلے سے انتظام دے دو چلو میں چراشی او گر لی کی کا نا د په دې باندې بحور او غلمان را وری هغه مخلوق چې هغه به د دې خدمت ته پاري هغه کې با غلمان وي هغه کې بحور وي دار مان کو نو بس دار مان کو بس چې د قران مثال له سمندر دی ارس پکې راځي هر قسم ملغلر پکېشتا بس کمزوري دا چې وخت نشته چاته کني مونږ دا خبره پرون کړې و چله ول عزت چې دا یادی سورې سواد کې او صافات کې دا سورته دې ځېخه ته جنت او خوشاله جنت او مزي او جنت او ناشنا مجالس اغا سو کوری نو سور سوافات دی ہوئی سور سواد دی ہوئی اتا سو خبر نشوی دوخ پشاس پو خوڑای تا سو خبر نشوی کنت او دا خیر دی دمون خوزی مواری دا خوا چکہ هر وقت هر قسم وقتی نو اون بیدر تواوی جسم را موز کی نبی علیہ السلام ویلیو چه دا جنت دا وحور و حال دا دے چی او حورا کچر اغا دنیا تا دا سر را کتا کی او دی سمندر کی تکانی و تکی دا سے اگی خنتو کی خنا چه اللہ طرف نو تا اجازتو شکانا خنکی گی تو نو ایلی که چری دکانی او تو کل نو پا دنیا کی با ترخیو با ختم شی بس دا او با دمر خوگی شی چی خلقو لامره سیزی لکا گبین چی خوری کنا دا داوی مقام دی چی داوی او لال دمر دا سمندر تاو گورا پا دا طول دنیا دا میلونا راجم کی شوگر میل کا نا او دی سمندر پہ اس پہ امہ کی اوور زیندے پہ پوشی او غیل اللہ دمرا برکتو او دمرا حسن ورکڑے دے تیچے نور بے لاندخ دے بندیانو کاغا نور سلنین دیل اخو عملو کے کا نخوا دیل عملو کے چیر امولا اللہ غفور را کی دی جنتو چغیل اللہ کم خائص ورکڑے کم حسن ورکڑے نو په زړه کې دا راولې امنځونه کوي عبادتونه کوي قران وایي او زړه کې ځق نیت ساته ولې سب نیت خونه دي چلاوي لري کنه ما تاسو ته وایي چې سورتونه دي مستقل سوره سواد او سوره صافات کنه چې يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين گرزولی را گرزولی وشی پدی جنت یانو باندی اغلوی لوی کاسی دا شرابو اب بوتلو کی ندی اغلوی لوی کاسی دا جنت اغا کاسی دا کاسی ندی دیکی خسلی سشکی نشی چسکی این پو اخکو باندی توی گنو لا جامی بدل ام خرابی کینی میں وقت لاری شد پا کاسا باندی خسو سشکی نشی اغا جدا کاسی دی خواب حبیاوی و اندام قاصرات الطرف عین دی سرا پا جنت کی اغا حیانا کی حوری دی چیغی بل پل گوری امنا بس صرف جنتیان تب گوری اپا کتو بین ملی گی دا صلب یعنی خوزید پار چیرک دی خلقو پدې کې لالچ واغستو پدې لالچ باندې رالو او زما حکم یو معنی زما عبادت یو کو زما بندگی وکړه پدې نیت دی خیر دی خو چې محروم نشي دغه قران وی دا ډېر ناشنا تاوان او خسران دی سورې زمر کې وی ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه يقينا اغدير زيانكار او ډير خسران او تاوان ول خلق اغذي جزانهم رسواكم او اهليهم رسواكم نو اهل ستوي نو وزيرين داوي ابن جوزي چ اهل دانیا دی دنیا دا اهل اغا یادی چې الله دا هر بنده د پاره په جنت کې زینوم جوړ کړی چې یو ادنا جنتی چې دا غنه پس بیا سو جنت ته نه راځي او اخیری راځي ادنا هغه به دا خیالي چې راځي به پکې نه هو او زه پکې نه هو زو چې ته پټواره باندې کینم نو سب وکم وی هغه چې الله کوم ځای ورکی کنا نو مسیره مئات عام اب زمره ځای چې یو سړی سلکا له په اس باندې سور ګرځي نو دا وین نه شي وته نو زور ځای باغ له ورکی خدای نور له وسور ورکی دا ادنا جنت دا بیان کوي کنا خان چې هر جنتی له دا دومره سامان جوړ شوی دی دا دومره واخلق ولا تیار شوی دی نو کله چې زه خپل به زملې پوجبان دي او زه خپل به قسمته پوجبان دي دا غی لایق نشي لبل زه لایق شي او ذات نه پات شي نو واسمره خلق چې الله زلا په جنت کې او په بنگلو کې پیدا کړی دی اغا حور او غلمان اغا جزان و لامت شی چرا دا سنگ بندو مونگا رسوا کلوی خوا مونگا حطول مردت انتظار کهو چی دے برازی بادشاہ برازی هر جنتی بادشاہ دے خوا بادشاہ برازی مونگ دا اغا پا انتظاریو دا مونگ با پا اغا باندسترگی اخیگی و دا اغا پا مونگ باندسترگی اخیگی نمو خو خبر شو چیا بل پل لالا کوٹو کو نٹیر تا لالا اگا ہو جہنم تا لالا تو بہو دیتا اگا ایچ زان با امدہ سے رسواشی ہو چی خلق برا پوری خان دی چی داستاسو سنگ بادشاہ ہو تا دا کمزے بادشاہ ہو دار کم ملک بادشاہ ہو چیا بل پل لالا تاسو امدہ سے پاتشوے اگا امدہ سے رشواشی زلیلشی ہو نوی دالوی خسران دی داشتا لیکن دالوی تاوان دی خبره مې دی پوره کوله چې الله رب العزت وایي چې ما هو په خپل بندیان باندې ګران احکام ندي فرض کړی چې الا به کامیابیږي الا به هم بخم الا به هم جنت ته بوزم چې ځانونه قتل کړي خودکشي وکړي اړیر ته الله مخکې داسې ویلو کنه او الا به هم معاف کوم چې دا خپل کورونه پرېږدي او هجرت وکړي لاړ شي ما خو دا پې ندي فرض کړي ګران احکام چې دې دا آسان نشي کولی پنځه وخته مونځ او یو میاش روجه په کال کې او شل رکعت تراوی چې دا نشي کولی نو کومه په ګران احکام فرض کړل چې بیا به سکولو دا قرآن وی الله رب العزت وی ګوره څه اوریدو خبره نه ده څه خلق او قصه او کہانه نه ده دا الله رب العزت وی نو یره مونږ بس چل کو چې ممکنن دومره همت نشتا چې خپل د محلي جماعت ته چې جنت ته چې موږ د بګی هر څه ته برابر دي او پوره دي کنه د لږ وخت لپاره کچري په دغې باندې یو غنټه لګین لاس شي او په کال کې په یو میاشت کې موږ الله نشو رضا کولې ځکه پیغمبر ویلو کنه چې او په له تبه خپکړه وی هلاک دي شي ولی تبه خپکړه وی هلاک دي شي ولی تبه خپکړه وی هلاک دي شي نور به سنوې نو صحابه به خامخا تاسو کو چې مونږ یو په ډېر لوی فکر کې ورزول چې پیغمبر وی چې هلاک دي شي یو ځل بیا دو ځل بیا درېم نو چه تبوست نوکو ناغوی چه مالون بے پاولای تخپکلن جبریل راغی او ماتے ہوئی چه کم بنده خپل مورو پلار دوانا جواندی اومن تو او دتا اللہ مافی و نکلنو حلاک دیشی نما باوی نعم حلاک دیشی او بیاوی چې کوم بنده باندې رمضان راغی او دته پاره کې معافي و نشو او بخنو ته نشوانو هلاک دي شي او دا سه غذری مخو دا غی ویلو ښکار کنه دا هدمره قیمتي وخت دی دبره برکتي وخت دی ا امتحان هوی دی ته چې پاره کې سخت یا امتحاني چې پاره کې سخت نه ني وګوره دا خیال بالکل غلط دی دا ډیر کچا خیال دی چې دا کم باچاګان دی او بے پروا ګرځي اني روزي تا جستاني مانځ تا جستاني ختم تا جستا او ریستا سرزان یو شانتی صاحبای چې ولې مونږه کلمه نه ویلې ولې مونږه مسلمانان نه یو څو د انډیان راغلی یو اګورا الله رب العزت وی چې نه دا مزامین دی په قران کې ها خاص د دې په اړه سورته نه دی چې الله وی ما ته یو شانتی نه دی ما ته یو شانتی نه دی زلون دا اوروغ نه برابر وما زمړ یو ژوند نه برابر وما ز سور یو ګرمي نه برابر وما دا خو مثال نه پیش کړی داس ها الله وی چې نه دی برابر نو تاسو څنګه وایئ ته تاسو کړی دی یاره تاسو به روزم نه یو ورج څنګه به نیولی نو تاسو خیال چې را مرګ نشتا او چې شته نه په لبس چل کیږي الته حسن کی دا وی لپاره خدا دنیا دا د ورځې شپې دي د میاشتې دي چې دې کې څوکړو دا یو یو غنټه چې دا په دې باندې تخپل جنت دکول شي او لکه داود علیہ السلام بیا بیا مونږ وایو چې الله تویلو چیرې ما ته خود میزان دا د تلیا یو چابړې یو خیا دا بس نو چې الله ته خو نه به وش داود علیہ السلام وند انسان توبه چې هغه الله دومره ګوره چې په سینه کې سور زړو کنه چې لا یفر اذا لاقا دیرو میدانونو کې جنگې زلې او خچرې تختې زلې نو توبه هغه به وش شو چې پوښ نه الله رب العزت وته وی چې داوود ولې دا خو تا ویلی چې ماته یو هغې نه هغه دیو چې نبی وش شو چې الله دا وسوک ډکې الله وته وی چې یا داوود اذا رضیت من عبدی اے داوود علیہ السلام زما رضا ګرانه ده چابلے ڈکول اس کار نظیم اذا رضیتو من عبدی چزد بندن رضا شم نو املعتو ولو بشق تمرتن نو دا چابلے دلازو پاغا نمک جور ڈکو ما چارو جماعت کی او بندل ورکلا چھو والا تا جو سنی راولی او پی رو جماعت اکلا پاغی ڈکو ما کنا دا انبیاء پار کار کی دمر لوی خی چې فایده ټول موږ ته راوځي ښا نو څه دا مطلب چې ورې پدې کار نکېږي ځکه دا چې څنګه وس روانه ده خبره کنه چې دار باندې خپل خواخه ده کبانګې وې کو نوې دا په حق کې نه دی ویلې کوم زوشو کو نه شو که ختم شو کو نه شو غاړو خبر نه دی نو تاسو وایئ چې زوال تاسو چل کوما ستایل تا که بل کار نشتا خو اللہ بوئی خضو ہو ملیکو تا بوئی چونی سیدا بدماش فغلو ہو وی ترے سم فی سلسلت سرواز دبو نصران او تکیت نجوڑو ما پسیخ کی اوپی ہے تکیت جوڑو ما دق حال لستا گوری دا یقینی خبر دخوا اللہ رب العزت حفاظتو کنو اللہ دی مولا توفیق را کی چ مانزه تا مخشی عبادت تا مخشی قران تا مخشی ذینا پله تبعید ها واخر ذا